دانستن شیخ ضمیر سائل را، حاجت خود گر نگفتی آن فقیر، او بدادی و بدانستی ضمیر. آنچه در دل داشتی آن پشت خم، قدر آن دادی بدو نه بیش و کم. پس بگفتندی چه دانستی که او اینقدر اندیشه دارد ای عمو؟ او بگفتی خانه دل خلوت است، خالی از کدیه مثال جنت است. اندرو جز عشق یزدان کار نیست، جز خیال وسط او دیار نیست. خانه را من روفتم از نیک و بد، خانه ام پر است از عشق احد. هرچه بینم اندرو غیر خدا، آن من نبود بود عکس گدا. گر درابی نخل یا ارجون نمود، جز عکس نخله بیرون نبود. در تگ آبر ببینی صورتی، عکس بیرون باشد آن نقشه فتی. لیک تا آب از قضا خالی شدن، تنقی شرط است در جوی بدن. تا نماند تیرگی و خس درو، تا امین گردد نماید عکس رو. جز گلابه در تنت کو ای مقل، آب صافی کن زگل ای خصم دل. تو برانی هر دمی که از خواب و خور، خاک ریزی اندر این جو بیشتر.